băicele, toate arabaice din seara asta. Urmează și arabaica, alături de lei grei, componenții formației mele, să știe. Vreau să danseze toate arabaicele. Sistemul arăvesc, mi-a fost mare doar de tine, doar de tine și știi bine. Hai, una m-a mișcat dacă e răbă. Returnela! Una, două, trei, două, două, două, două, două, două, două, două, două, haide! Cu mare drag! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Încă o dată returnela! Haide! Care vine?